तात्पर्य मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन ढालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन कामसुख है। अतः इस जगत की मैथुन्य आगा या विषयी जीवन की हथकड़ियों कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है। इस जगत में जीवात्म की बंधन अवधि को बढ़ाना अतः या काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्म को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्त का चरम शत्रु है। इस तात्पर्य लंबा नहीं है, परंतु ये दो तीन शब्द समझने से हम जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और पूरी सभ्यता में सभी समस्याओं जो है वो सब समाधित हो सकते इस तात्पर्य का तात्पर्य समझने से। सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है? कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख थे माया तारे दया संसार दुख। जीव का मूल स्थान है कृष्ण के चरण में। जीवेश्वर रूप हो कृष्ण नित्य दास। तो कितना लोग ये बात को स्वीकार करते हैं? शायद हम जो यहाँ उपस्थित है हम स्वीकार करते हैं, और शायद लोग जो बाहर से आते हैं वो बालक विद्यानागम में वे भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक जीवन में स्वीकार करते हैं कि जीवेश्वर रूप हो इस भौतिक जगत के भोगी है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि काम भौतिक कामना है हर एक बद्ध जीव का ज्ञान का आवरण है, और वो ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं इसलिए मुझे ही कृष्ण की सेवा करना है, उसके अलावा मेरा और कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वो ज्ञान है। ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण भगवान है, सर्वश्रेष्ठ नियंत्र परमेश्वर, और सब प्राणी उनके सेवक है, इसलिए सब जीव के लिए एक धर्म है कृष्ण की सेवा करना, और वो सेवा शुद्ध होना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनावृतम अनावृतम आवृतम ज्ञानम है, वो आवरण क्या है, अनावृत भक्ति अनावृत होने चाहिए, वो आवरण क्या है, भौतिक कामन है, जो ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम उत्तमा भक्ति या शुद्ध भक्ति क्या है, वो अनुशीलन भक्ति अनुशीलन कृष्ण की सेवा में अनुशीलन, जो ज्ञान और कर्म ये दो आवरण से मुक्त है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि आवरण है वो ज्ञान, अर्थात मैं कृष्ण का दास हूं, वो उसका आवरण है काम। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो दो मुख्य आवरण है कर्म और ज्ञान, परंतु ये दोनों पंथों का मूल कारण या मूल त्रुटि या मूल दोष है काम। काम खराब नहीं है, शुद्ध काम होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्ण दास कविराज कहते हैं कि प्रेम और काम में ये दोनों में क्या अंतर है। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंच आतेन्द्रिय प्रीति वंच तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो काम जीव का लक्षण है, जीव का मतलब जो जीवित है और जीवन के साथ चेतना है, एक मशीन कुछ काम करते नहीं परंतु उसमें चेतना नहीं है, जीव के साथ चेतना है और चेतना के साथ काम होते हैं। तो शुद्ध काम है कि सब कुछ जो हम करते हैं केवल कृष्ण की प्रीति के लिए करना है, और काम भौतिक काम क्या है, सब कुछ आत्मेंद्रिय प्रीति के लिए करना, मतलब इंद्रिय आत्मा इंद्रिय सुख के लिए जो प्रयास होते हैं वो काम भौतिक कामना बोलते हैं। तो कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान कृष्ण को उन्मुख होना चाहिए, मतलब स्वीकार करना चाहिए कि वे प्रभु है और प्रसन्नता से उनकी सेवा करना। तो कृष्ण बहिर्मुख होने का मतलब स्वीकार नहीं करना कि मैं कृष्ण का दास हूं। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दया संसार दुख। हम दुख मिलते क्यों, क्योंकि हम भगवान कृष्ण को भूल के आपन को इंद्रियों के द्वारा जगत के भोगी मानते हैं। तो ये पूरा संसार के सभी समस्याओं का समाधान खाली यही बात समझना, मैं कृष्ण का दास हूं। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और दुख है, दुख प्राप्ति का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं और कुछ भी समस्या नहीं होते हैं हमको, और यदि पूरे समाज में सब लोग स्वीकार करते हैं कि हम सब कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की सेवा में सहयोगिता करते हैं, तो पूरे समाज में कुछ भी समस्या नहीं होगी, तो वैकुंठ जैसे बन जाएगा भौतिक जगत। लेकिन लोग ऐसे नहीं करते, क्योंकि इस भौतिक संसार में आया है लोग कृष्ण को भूलना के, और इसलिए उनका ज्ञान आवृत हो गया, और इसलिए काम करते हैं, किस लिए, जिससे फल मिलेगा और उस फल से इंद्रिय सुख मिलेगा। और जब बहुत प्रयास करने के पश्चात निराश होते हैं कि इस भौतिक प्रयत्नों सुखी होना इस भौतिक जगत में ये सब प्रयास निष्फल होते हैं, तो उस समय ज्ञानी बनते अभी मैं त्यागी हूं, सब कुछ त्याग करते। लेकिन वो त्याग और त्यागी होने की इच्छा वो भौतिक कामना के एक अलग स्तर है। उस वो ज्ञान और त्याग वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसका आधार है भौतिक कामना। वो भौतिक कामना का अशुद्ध परिवर्तन है। ज्ञानी कौन है? जिसकी इच्छा है भौतिक संसार को भोगना, परंतु देखते हैं कि वो असंभव है और इसलिए त्यागी बनते। परंतु उसका उद्देश्य नहीं है कृष्ण सेवा करना। तो जो कर्मी और ज्ञानी दोनों कृष्ण द्वेषी है, कृष्ण के द्वेषी है, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कामाद्यनावृतम। भक्ति अन्य अभिलाष अन्य कामना से मुक्त होना चाहिए। तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा भौतिक जगत को भोग करना वो प्रयास कर्म मार्ग बोलते हैं, और जगत को त्याग करना वो प्रयास भी एक आवरण है वास्तव ज्ञान का। यदि कोई सोचते कि मैं जगत का भोगी हूं तो वो सही नहीं है, क्यों? मैं सब कृष्ण का दास है, मैं कृष्ण का दास हूं, परंतु मैं सोचता हूं मैं अपना इंद्रियों के दास हूं, मैं जगत का भोगी हूं। और यदि मैं सोचता हूं मैं जगत का त्यागी हूं, वो भी सही नहीं है, दोनों प्रस्ताव गलत है। सच है कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो यदि भूल के हम सोचते हैं मैं जगत का भोगी हूं, वो एक भूल है। और यदि हम सोचते हैं मैं जगत का त्यागी हूं, वो भी भूल है। तो दोनों मार्ग गलत मार्ग है। और वास्तव ज्ञान है, वास्तव कर्म क्या है? कृष्ण सेवा, अन्याभिलाषित शून्य कृष्ण सेवा। और वास्तव ज्ञान क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूं। वास्तव में ये सब समझने में कुछ कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है। परंतु बड़े बड़े पंडित जो संस्कृत विशारद है और वे भी नहीं समझते, क्यों? संस्कृत ज्ञान से भगवद गीता समझना नहीं होता, शुद्ध भावना से समझना है। कुछ लोग है जो हरे कृष्ण पूरा अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान बिल्कुल नहीं। अक्षर का मतलब अशिक्षा, मतलब वो नहीं पढ़ते, अक्षर ज्ञान नहीं है, परंतु पूरा अक्षर ज्ञान है। क्योंकि अक्षर इस शब्द का एक अर्थ है वो आ आ ई ई, वो सब क्या बोलते हैं, सब स्वर, सब स्वर। और अक्षर का मतलब आदि से लेकर अंत तक सब कुछ जो है वो कृष्ण का नाम है। अनादि अनंत भगवान का एक नाम है अक्षर। तो पूरा अक्षर ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं। और जो अशिक्षित हो परंतु स्वीकार करते हैं मैं कृष्ण का दास हूं, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं तब तक हम अज्ञानी होते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आवृतम आवरण आवृतम ज्ञानी नो क्या है आने न आवृतम ज्ञान में थे न ज्ञानी नो नित्य वायरना। ये काम भौतिक कामना है हमारे शत्रु है। शिल प्रभा क्या लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता कुछ ऐसे कुछ भौतिक सुख होते हैं। प्रसन्नता की अनुभूति हो किंतु या प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तो देखिए तो सब लोग सब प्राणी बिली कृमि कीट भी वनस्पति भी अणु भी ब्रह्मा भी सब कुछ जो करते हैं सब प्रयास जो करते हैं सब कुछ जो करते हैं किस लिए करते हैं सुख प्राप्ति के लिए। परंतु वो सुख प्राप्ति बहुत कम होती है और प्राप्त करके भी वो सुख अनुभव जीव का शत्रु है। जिसलिए हम प्रयास करते हैं हम कम मिलते हैं और मिलके भी वो अनुभूति सुख अनुभूति वो तुच्छ और क्षणिक सुख अनुभूति वो हमारा शत्रु है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है पूर्ण अमृतानंदमय सदैव हर एक क्षण में पूर्ण आनंद अनुभव करना वो हमारा अधिकार है सबका। और वो पूर्ण अमृत आनंद कैसे प्राप्त होते हैं केवल यही वचन समझने में कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो भगवान कृष्ण आनंद का महान अपार सागर है और उनकी सेवा में हम भी प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम वो विपुल असीम अपार आनंद सागर में डूब जाते हैं और हर कदम में हम अमृत का आस्वादन करते हैं। वो प्रेमानंद सुख प्राप्ति हर एक प्राणी का अधिकार है। परंतु हम तुच्छ क्षणिक दुष्प्राप्य भौतिक इंद्रियों की तृप्ति उसको सुख मानते और वो बहुत तुच्छ सुख प्राप्त करने में हम व्यस्त रहते हैं और उसको भोग करने से हम सोचते तो यही जीवन का तात्पर्य है और कुछ नहीं है। हम नहीं जानते हैं वो सुख सागर क्या है और तुच्छ क्षणिक सुख मिलके हम संतुष्ट रहते हैं। तो शास्त्र में एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति और जंगल में है वो जंगल में है और वो भाग जाते है उसके पीछे एक शेर आते है और एक बड़ा गर्त में गिर जाते है और एक पैर का मूल है और उसको खींचते है और नीचे एक बड़ा सांप है। तो अगर गिर जाएगा और सांप उसको गिलेगा और अगर ऊपर जाएगा शेर उसको खेलेगा और वृक्ष का मूल को ऐसे पकड़ते हैं और एक चूहा उसको क्या बोलते हैं उसको खाते हैं, जिससे वो एक दो मिनट में ही वो गिर जाएगा। और कुछ क्या बोलते हैं बम्बलबी मधुमक्खी वे भी उसको आक्रमण करते, लेकिन वो मधुमक्खी का क्या बोलते हैं नहीं वो नेस्ट जिसमें रहते हैं चट्टा में से बूंद बूंद से कुछ शहद गिर जा रहा है। और वो शहद का एक दो बूंद मिलकर सोचते हैं कि जीवन इतना सुंदर है। तो हर दिशाओं से विपत्ति होते हैं और थोड़ा सा वो मतलब एकदम प्यास है, भूखी है, थक गए है, और ऊपर से हर दिशाओं से विपत्ति होते है जीवन की विपत्ति, और एक दो बूंद शहद मिलते है और जीवन इतना शोभा है, इतना सुंदर है। तो यही हमारे अवस्था है। तो मृत्यु सबके सामने है और जन्म मृत्यु जराव आदि बहुत प्रकार का दुख होते हैं, परंतु तौरस बहुत सामान्य सुख मिल के हम सोचते हैं कितना आनंद मिलता हूं। और कैसे होते हैं कि विशेषकर बचपन और युवा अवस्था में शरीर की स्फूर्ति होती है और इंद्रिय सुख भोगना सहज होता है, और कि कुछ दिन के बाद हम वृद्ध होंगे, हम मर जाएंगे, वो सब देखते हैं, लेकिन युवा अवस्था में वो ज्ञान का आवरण जो काम का रूप में वो ज्ञान का आवरण तो इतना बलवान होते हैं कि युवा काल में कोई नहीं सोचते कि कुछ दिन के बाद मुझे बहुत समस्या बहुत कष्ट होगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं सोचते, क्योंकि वो अनुभूति कि हम मोटरसाइकिल पर जाते और मेरी एक दो गर्लफ्रेंड है और म्यूजिक भी है और वर्ल्ड कप भी सामने है और जीवन कितना आनंदमय है, वो धीरे धीरे वो प्राण और शक्ति शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति हर रोज कम जाते है। और जो ये एक्चुअली ये काम ये भौतिक काम है रजगुण से उद्भूत है। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव रजोगुण से आते हैं। और राजसिक प्रवृत्ति से तो पहले वो आनंद जो मिलते इंद्रिय सुख का आनंद तो पहले वो महान सुख जैसे लगते, लेकिन उसके पश्चात उसका प्रभाव बहुत खराब होता है। तो पहले अमृत जैसे और बाद में विष जैसे, संसार विषाणु दीवानिश ही आ जाए, वो संसार विष संसार का विष का अनल वो क्या है दुष्परिणाम न चा, वो काम भौतिक काम जो हृदय में है वो आग जैसे सदैव जलते रहते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर और भी कहते हैं कि कर्म कंड ज्ञान कंड सकली विष रंड अमृत बलिया जय बखाय, जो वास्तव में विष है हम अमृत जैसे ग्रहण करते हैं, और इसलिए हम जानबूझ करके विष पीते हैं। जानबूझ करके मतलब कम से कम जो हिंदू समाज में जन्म लेते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि भगवद गीता से और पुराण शास्त्र से, शास्त्र सुनने से समझना चाहिए कि जीवन क्षणिक है, दुग्मय है, और जीवन का उद्देश्य है भौतिक कामना से मुक्त होना और भगवान के धाम जाना। तो पुराण शास्त्र में, रामायण में, महाभारत में और विशेषकर इस भगवद गीता में इस ज्ञान मिलते हैं। परंतु आज का आल और सब स्वामी योगी गुरु सब भंड जो है तो ये ज्ञान नहीं बोलते, बोलते है कि जीवन को भोग करो। उपनिषद का ज्ञान लेके जीवन को भोग करो, लेकिन उपनिषद में ऐसा ज्ञान नहीं है। सब उपनिषद में वास्तव ज्ञान है कि इस जीवन क्षणिक है और इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जो योगी या विशेषकर जो योगी है, गुरु है तो या प्रचारक, भक्ति प्रचारक है, उनका कर्तव्य है यही ज्ञान प्रदान करना कि इस जीवन क्षणिक है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वो प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, और वो संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भगवान इस वचन के वक्ता है। आवृतम ज्ञान में ज्ञान नित्य वायुना, तो कई बार इस भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सबके शत्रु भौतिक कामनाएं है, दुर्योधन नहीं। अर्जुन का शत्रु दुर्योधन, कर्ण, उससे और ये महान शत्रु थे दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, वो सब महान सैनिक थे। परंतु उनसे और भयानक शत्रु है, वो शत्रु जो हृदय में छह है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मात्सर्य। और वास्तव में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मात्सर्य सबका मूल है क्या? मात्सर्य, कृष्ण भूली कि मैं कृष्ण का दास हूं। कृष्ण को भूल के हम कृष्ण को मात्सर्य करते, क्यों मैं कृष्ण की सेवा, मैं कृष्ण से बड़ा हूं, कृष्ण का चिंतन करने का कोई जरूरत नहीं, हम ऐसे ही सोचते। और वो मात्सर्य का प्रथम फल है कि वो काम जो सब जीव की प्रवृत्ति है, वो शुद्ध काम जो है, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंच थारे, अतेन्द्रिय प्रीति वंच थारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नामो, इच्छा कृष्ण का प्रेम करना, वो विकृत होते हैं और उससे भौतिक काम हृदय में प्रवेश करते हैं, और काम से क्रोध, लोभ, ये सब आते हैं, और ये सब एक साथ मोह बहुत है। तो ये छह शत्रु है। तो अर्जुन श्री कृष्ण को बोले कि शत्रुओं के साथ मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और भगवान कृष्ण बोले कि तुम नहीं जानते हो कि चरम शत्रु बाहर नहीं है, दुर्योधन कौन है, दुर्योधन है नहीं, कर्ण नहीं, अश्वत्थामा नहीं, चरम शत्रु है हृदय कामना, हृदय में वो सब भौतिक कामना जो है, वो काम वो हृदय में नहीं है, वो हृदय के बाहर है। हृदय में क्या है, सबके हृदय में क्या है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, श्राद्ध कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे, सबके हृदय में कृष्ण प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु बोले अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, तो सब लोग का हृदय और मन एक ही है। मन क्या है? वो मन में ये सब काम क्रोध लोभ है, बद्ध जीवों के मन में ये काम क्रोध लोभ वो सब मन में है। इसलिए श्री कृष्ण और भी बोलते भगवद गीता में कि मन जीव का बंधु हो सकते हैं या मन जीव का शत्रु भी हो सकते। तो भौतिक वस्तु में सब के मन और जीव के शत्रु होते, क्योंकि कृष्ण की स्मृति नहीं करते, साधना करते हैं, अपसाधना करते हैं। वो साधना करते हैं कृष्ण अपस्मृति करना, कृष्ण को भूलने के लिए साधना करते हैं। ये सब क्रिकेट देखना और मैच देखना और पार्टी जाना, पढ़ाई करना, इंजीनियरिंग, ये सब क्या? ये सब साधना है। और उसका चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण की विस्मृति। सब कुछ जो लोग कहते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं, लेकिन उस भौतिक सुख का मूल आधार है कृष्ण की विस्मृति। यदि हम कृष्ण को स्मरण करते हैं तो हम भौतिक सुख को भोग नहीं कर सकते। इसलिए वो ज्यादातर भक्ति जो चलते इस भौतिक संसार में वो वास्तव में भक्ति नहीं है, वो भौतिक कामनाएं के एक सहायक है कि हम भक्ति करते हैं और हम भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं, जिससे वो भगवान हमको आशीर्वाद देंगे, जिससे हम और बढ़िया से इस भौतिक जगत को भोग करेंगे। तो इस प्रकार माया भक्ति के रूप में भी आते हैं। यदि भक्ति मिश्रित होती है, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, वो वास्तविक भक्ति नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ज्ञान खम आद्य नावृतम, भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। भक्ति जो शुद्ध नहीं है वो वास्तव भक्ति नहीं है। जैसे बाजार में वो घी मिलते हैं, लेकिन उसमें डालडा भी डाला है और अलग अलग चीज डालना है, तो उसको घी बोलते हैं, लेकिन सही चीज नहीं है। तो स्वाद ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो हवन में उसको प्रयोग करना नहीं है, हवन में तो शुद्ध गाय का घी डालना चाहिए। तो उसको घी बोलते हैं, लेकिन वो वास्तव शुद्ध घी नहीं है। तो इस प्रकार बहुत कुछ संसार में भक्ति का नाम में चलते है, लेकिन वो सही चीज नहीं है। और जैसे वो बाजार में वो घी जो मिलते है, तो हम घी जैसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तव घी प्रयोग करने से वो फल जो मिलते है तो वो फल नहीं मिलेगा वो अशुद्ध घी से। तो उस प्रकार तो भक्ति का वास्तव फल हम नहीं मिलेंगे यदि हम कर्म मिश्र या ज्ञान मिश्र भक्ति करेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा हमको उपदेश देते हैं कि हमें भौतिक कामनाएं का आवरण से मुक्त होना चाहिए, परंतु माया इतना उनकी सेवा में, वो शुद्ध भक्त है ना माया दुर्गा देवी, तो उनकी सेवा में बहुत प्रवीण होते हैं और ऐसे ज्ञान देते हैं कुछ लोगों को कि हम भौतिक कामना से मुक्त हैं, परंतु उनकी भक्ति भावना नहीं है, वो सब मायावादी प्रयास करते भौतिक कामना से मुक्त होना, परंतु कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करते और उनका विचार में वे मुक्त है, परंतु चूंकि उनकी कृष्ण भक्ति नहीं है या शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं है, वो वास्तव में दूसरे रूप से बाधित है, माया का बंधन के दो मुख्य रूप है, एक है कर्म और दूसरा है ज्ञान, एक है भोग दूसरा है त्याग। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक कामना से मुक्त होना चाहिए, परंतु समझना चाहिए कि वो संभव है कृष्ण भक्ति में। यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकते है कि हमारे विचार में हम भौतिक कामना से मुक्त होंगे, परंतु चूंकि हृदय में वो कृष्ण भक्ति जो सबके हृदय में है वो अभी तक प्रकट नहीं है, तो इसका अर्थ है कि वो भौतिक कामना तो थोड़ा रुक गए हैं, लेकिन वो पूरा समाप्त नहीं है, तो सुप्त रूप में है सबके हृदय में। जैसे वो शिशु, तो छोटे शिशुओं का हृदय में मैथुन की इच्छा नहीं होती है, तो इसका अर्थ क्या है, वो सब शुद्ध योगी है ऐसा नहीं है। तो यथार्थ समय पर वो सब भौतिक कामनाएं हृदय में आएगी। तो ऐसे मायावादी तो तपस्या करने से भौतिक कामनाओं से मुक्त हो सकते, लेकिन वास्तव में मुक्त नहीं है, थोड़ा समय में वो सुप्त रूप में ही रहेगा परंतु वापस आएगा, क्योंकि वो भौतिक कामनाओं का मूल कारण जो कृष्ण की विस्मृति है वो अभी तक है। इसलिए ये ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त भावद विशुद्ध बुद्ध आरूह कृच्छ्रेण परं पदं तत पतंत्यद हो अनादृत युष्वदंग। क्या होते है लोग जो बहुत कष्ट लेके तपस्या करके मुक्त होते हैं, परंतु कृष्ण भक्ति नहीं करते, ऐसे लोग वापस पतित होते भौतिक संसार में, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध जैसी होते हुए भी विशुद्ध नहीं है। विशुद्ध बुद्धि क्या है, स्वीकार करना कि मैं कृष्ण का दास हूं और मेरा और कुछ भी धर्म नहीं है, कृष्ण सेवा उनकी प्रीति के लिए है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जो इस तथ्य को ग्रहण नहीं करते हैं, तो शुद्ध जैसे होते हुए भी तो वास्तव में पूर्ण शुद्ध नहीं है, और इस कृष्ण भक्ति को ग्रहण नहीं करने का दोष से तो शुद्ध जैसे होते हुए भी कुछ दिन के बाद तो संसार सागर में वापस गिर जाएगा। तो वास्तव ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इस अज्ञान भौतिक कामना अज्ञान का आवरण है, तो वास्तव ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि सब कुछ जो हम करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और यदि वो ज्ञान पूरा स्थित नहीं हो हृदय में, तो कृष्ण भक्ति करके भी हम वास्तव भक्ति नहीं करेंगे। यदि हम हर क्षण में प्रत्येक अवस्था में कैसे कृष्ण प्रसन्न होंगे इस चेतना से सब कुछ नहीं करते हैं, तो भक्ति का नाम में हम कुछ उपद्रव देंगे कृष्ण को, क्योंकि ये काम क्या है। तो एक ही मेरी इंद्रियों का सुख अनुभूति उसलिए इच्छा होते हैं, और दूसरा है जिससे मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो, आराम, मुझे और ज्यादा काम नहीं करना है, तो बस शांति है, बस आराम है। तो वो भी भौतिक कामना है, और भक्ति में भी हाँ हम ऐसे ही करते हैं, जो भी करना है हम करते हैं, लेकिन विशेष प्रयास अगर नहीं हो तो वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है। तो ठीक है हम इतनी सी भक्ति करते हैं, ठीक है बस हम प्रसन्न है ऐसे इतनी सी भक्ति कर, लेकिन हम प्रसन्न है या अगर वो विचार हो तो वो भक्ति नहीं है। कैसे कृष्ण प्रसन्न हो हा प्रयासों में ऐसे समझना चाहिए। हरे कृष्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उसकी चर्चा सदैव करना चाहिए। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा बोलो, अगर किसी का प्रश्न हो पूछिए। तो ये एक श्लोक का अर्थ समझने से हम पूरा मुक्त हो सकते हैं, पूरी भक्ति कर सकते हैं। वो सब वैदिक शास्त्रों का सारांश है इस चैतन्य चरितामृत का वचन में। आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम ना। ये वचन समझने से सब कुछ पूर्ण होते हैं। किसी का प्रश्न आगा हो पूछे, कोई दूसरा है? आप बहुत प्रश्न पूछने वाले हैं। प्रश्न पूछिए। शुद्ध भक्ति करने से हमारी आशा क्या होना चाहिए? अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए। अहंकार का मतलब अहम, मैं हूं। तो ये भौतिक अहंकार है, मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, ईश्वर हो हम अहम भोगी, ये भौतिक अहंकार बोलते हैं। और भक्ति में अहंकार, मैं कृष्ण का दास हूं, तो वो अहंकार होना चाहिए। ऐसा अहंकार होना चाहिए। और आशा क्या है भक्ति में? आशा है कि हमारे सब प्रचेष्टाओं से भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। बस सरल है, ये सब समझने में कुछ कठिनाई नहीं है। यस, दूसरा प्रश्न। व्हाट्स योर क्वेश्चन टुडे नाउ? यदि हम पूरा परम प्रेमानंद प्राप्त करते हैं तो ये भौतिक तुच्छ सुख भूल जाएगा। रसवाजं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। सही बात है। कैसे किया जाए भगवान का चिंतन करना? अभी चिंतन करो भगवान का क्या है, तो ऐसे करना। भक्ति साधना करना चाहिए जिससे वो चिंतन सदैव रहेगा मन में। क्या कौन सी भक्ति? मिश्र मिश्र भक्ति। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, श्रवण करना चाहिए। श्रवण कीर्तन पहला है श्रवण। श्रवण करने से तो भक्ति का स्वरूप क्या है हम समझ लेंगे और उसके अनुसार हम जीवन बना सकते। यदि हम नहीं जानते वास्तव भक्ति क्या है, मिश्र भक्ति क्या है, हम कैसे शुद्ध भक्ति करेंगे? तो ज्यादा लोग नहीं जानते वास्तव भक्ति क्या है और इसलिए साई की भक्ति करते हैं, अम्मा की भक्ति करते हैं, गर्लफ्रेंड की भक्ति करते हैं या कृष्ण भक्ति करते जिससे कृष्ण हमको बहुत कुछ देंगे भौतिक सुख के लिए, तो नहीं जानते। तो ऐसे व्यक्तियों को सूचित करना चाहिए। वो श्लोक क्या है? अपशमं साक्षात भक्ति भक्ति योग उद्धोक्षजय लोकस्याचानता विद्वांस चक्र सात्वत संहितम की अनाथ पशमं साक्षात। ये सब अनर्थ है। शुद्ध भक्ति के अलावा सब कुछ जो है वो सब अनर्थ है। परंतु सब लोग नहीं जानते कि भक्ति शुद्ध भक्ति करने से हम सब अनर्थ से मुक्त हो सकते। तो जिससे हम सूचना मिलेंगे इसलिए व्यास दे भगवान कृष्ण व्यास के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना की जिससे हम पता मिलेंगे। तो भगवद गीता श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहिए जिससे हम ज्ञान मिलेंगे। इसलिए हमारी आपत्ति है उस प्रकार की भगवत कथा में जिसमें इस प्रकार की कथा नहीं होती है, तो खाली लीला कथा होती है। तो लोग जो नहीं जानते हैं शुद्ध भक्ति क्या है, भौतिक कामनाएं और शुद्ध प्रेम में क्या पार्थक्य क्या है, वो लोग जो नहीं जानते तो ऐसा व्यक्तियों को लीला कथा बताना ठीक नहीं है। तो पहले समझाना चाहिए तो शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध चेतना क्या है। नहीं तो लीला कथा सुनने से, क्योंकि उनकी तो जिनके हृदय में ये भौतिक कामना की प्रवृत्ति है तो कृष्ण लीला सुन के भी वो अपना सुख का विषय ऐसे मानेगा। और लोग जाते ही नहीं मनोरंजन के लिए। वो सबसे बड़ा कथा का कौन है? नहीं है जो लोगों को वास्तव ज्ञान देते है जिससे वे शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सबसे जनप्रिय है जो वो सबसे मिट्टी बात बोलते है और ऐसे गाते है हारमोनियम लेके, और जो सबसे बड़ा एंटरटेनर है वो सबसे जनप्रिय है। तो भगवान तो और भगवान की लीला वो टीवी सीरियल जैसे बना है। तो इसलिए हम कहते हैं जी कि जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने चाहते हैं तो वो सब कथा मत जाओ, मत सुनो, उससे भक्ति वर्धन नहीं होगा, उससे भक्ति नाश होगा, वास्तव भक्ति नहीं मिलेगी ये सब कथा में। इस प्रकार की कथा सुनना चाहिए, भगवद गीता कथा और बाद में श्रीमद् भागवत की कथा। और श्रीमद् भागवत में भी प्रथम दो स्कंध में क्या है वो सृष्टि कथा, कैसे भगवान सृष्टि करते हैं ये सब है। लीला कथा वो बाद में आते है। और प्रथम नौ स्कंध में और कृष्ण लीला के बारे में कुछ है, लेकिन ज्यादा है नृसिंह भगवान, रामचंद्र भगवान, वामन भगवान, वराह, ये सब पहले सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जाए। श्रील प्रभुपाद की जाए।